En güzel isimler Allah'ındır. O halde Allah'a o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hususunda eğriye sapanları bırakın. Onlar yakında yaptıklarının cezalarını göreceklerdir.